ګور دغه مجلس د مجلس طرز در ذکر کی چې یو ابل ته مخسر راواری پښتنې سره شروع کی په جنت کې نو خو خوراکسته خادمان سته هغه غلمان نه دي هغه چول پر دی باندې به کاسیه ګرځي کاسیه څو پر ګرځي خو هغه غلمان یو مخلوق دی الله تعالی بل ځای ویلدان په نامه ذکر کړی معنی دا چې تازه لکال کوان دا رقم شکلونه دي نور دې نه دي چې یادې الک دی یادې شزه ده دا یو مخلوق دی د خدمت لپاره الله جوړ کړی دی نه دې سوي چې د مثال په تور ځینې ځینې فسقه وای برای الله تعالی دا غلمان چې د غو سره موږ دقت کول کیږي څنګه موږ دقت سره کیږي برای وای وای رنګ دی الک دی لنج دی شزه دی بارن معنی ته بدواړه خند پر اخلي دا غلطه ده دا غ سره موږ دقت نه کیږي هغه فقط دا رؤیت دی هغه فقط حسن منظر دی دا غس مخلوق الله جوړ کړی دی لکه یو ګل تا ته شراب راوړي نور د دسه د شاوت استفاده نه کول کیږي خو په دا خدمت کې شخ خوند کیږي دا ښه سړی ګرځي یو سړی ځای په وتاک کې مزدور درلود نه مزدور دغه بغرد بل نه سره شوې کوي او چې د بیرور نه به بریتي چا بار ورته په دغه جرنګ به کیږي مړ ونی بل نه راولې چې دغه راولې بار د ویل ول چې بل راولم بدرنګ نو چې ګلاس مات کې ماته درد راځي بار به مراچ په کړي و هم چې ارغه لچی وکي اته ته می درد ول نه راځي نو دا مې زده دی چې کی وسره مو مکر دا چې حسن منظر چې شی دري هغه ته چا درد نه راځي چې درد نه راځي الله عزوجل چې دغه جن کان ک به دغه غلمان نو مال هغه زرد شیا د شاوتو خو پرکر حتی غلمان چې نه جکت نه کېږي حسن منظر لري لکه په ګلان کې چې موږ ګورسګه شایسته شایسته ګلاز اسره چې ګرد ورځ مرته کتل دا هم دغه یو مخلوق الله جوړ کړی حلی هغه دي چې د شاوت سن تر سره کولای شي جکت تر سره کولای شي دغه د عامه ولست د مجلس بیان ورته ګوره چې د مجلس په سلسله کې به دا خبره راشي چې معنا دی په دغه خوشاله ښکار کوي چې شکر چې دوه وخت دی د دې سبا وای فاقبل نو مخبره واړي بعضهم زين ددي على بعض فرجين النور يتساءلون فدس حال كش يوتر بلا سوال سركي پشتنا سركي اپا مجلس كسر شروع يو ديوا پشتنا بلا دبلا پشتنا دا قال هو بواي قائل يو ويمكي منهم ددي برا فدا مجلس كي يو ويمكي راپورت سيدا جا جانا كانو برا وي اني بشاك زچيم كان ولي مال را قرون يو اندوال با دنیا كي برا وي زما با دنیا كي يو اندوال پته مجلس کې دا خبره راځي اني به شک زه کنه وو لمال رقرین یو ملګری و جوړه و اندوال ملاقات یقول غب وهي لدسه وال انك لمن المصدقين خبر ما ته ګرځو ولا شتم لك چې د ادم لایان خبرې منی چې د سي جنت دې د رخت دې بر به بارش باندې کیر په دنیا کې به ما ته دا وایي لغز ما اندوال وس نه معلومیږي یقول دب ویل ایا انك ته یا فلانه لخامه خامن المصدقين د تصدیق کوونکو څخه د هغه خبرو چې د ادم لایان کی چې د رسولانو راول چې بیا جنت دې بیا د رخت دې انسان چې مرسي بر به بارش باندې کیر نو یا جنت دې یا د رخت دې پر پولیس راتی تم لك چې دا د دې خبرې منی دا یو خبره ته کول د ازما اندوال بل ول ایا اذا هغه وخت متنا چې موږ مرس وکنا مجسو ترابا خاور وعظاما ارتكي ايا انا مج لمدينون خما خمش تجزاره کول کیش بل بدا خبر دین کار پر کمره تکول بل شچ مج پلان مرس خاوري سو ارتكس بارنو بیا رجوند کی رو بیا بجزاره کول کیش زملاین خدا قسم مج بیره وگی وسم پر مر ودا کپ شی ورش بابا اخو التا دای حساب کتاب دی تم دا دی خبر منی لا کاری خبر ته متوجه ایا فدا پایک د آیات وای ایا انا مج لمدینون لخمخ مدینون مج تجزاره کول کیج دا مدین چې دی دا هغه جزا دا د شدت ویل کیږي دین و جزا ته ویل ک مالک یو مدین هغه ورځ ته د دین ورځ بولی خو جزا ور کول کیږي نو مدینون چې دی هغه د اسم فعل څخه اسوله جمع دی ل مدینون خامخا مش ته جزا را کول کیږي من ور کما تو دین ته دا نو د مش ته دغه څه جزا به را کول کیږي قال هغه ویل قال دی بو وای دغه جنت کې دا اندوال قصه خدا دا وکړه چې په دنیا کې ما دغه سملګری هغه به دغه ویل تم دا تصدیق کوي د دې خبرو شج ساته ز پښتنه کوم ته د نن تصدیق څنګه کوي چې موږ مړو سو خاورې سو اډو کې سو بره به بیا موږ ته جزاره کول کیږي به تر اجو نه کیږي یعنی نسته قال دغه جنت باره وای هل انتم مطلعون هل ایا انتم تس مطلعون اتلارا وستون کیاست نو کوم غزر خو راسي چې اتلا پراولې وګورو چې سو از ما اندوال په دنیا کې په ما دغه ډول وای هر غړی به ته چم لاینو خطا ایستله لاینو غولوله ته دنیا د شو کو چې اچوله په دا کې سو یخته کړي دا شیخ احمد راسی چې اطلاع پراولي اطلاع دې شی معلومات کول چې سړی پسی وګوري نو قال او به وای دغه څوک دغه جنتی د مخلص بنده په دخپل مجلسانو کې چې په جنت کې سره ناس دي بره وای هل ای انتم تسدم الګرو ته وای مطلعون تس اطلاع را وستون کې یاست معنا علم پراولي سودا مو ته چې وګور فطلع ابر دې اول د واره فطلع د اطلاع را وای بر راپورت اطلاع دغه چې لاس پر د تنجی دلته ورسی بر په شپ څه دار کم ګوري چې شی ووی نو فطلع د اطلاع را وای علم را وای فرا د ووی نه هو اغه خپل قرین او انجوال په سوایف ما بین سک جهنم د دوزخ اغه قرار د دوزخ په د ما بین سک ولا اړي لم به پر سرخه اغه دی اغه انجوال سوا و ما بین سد جهنم سوا خاصه ده برابرۍ ته وای د دوزخ د ما بین سخه په سوا اول تعبیر وکي دغه وجه ده د یو شی چې ما بین سي نو خو ده اړ خاصه خبر ورګس کې مساوی برابر ده کنه ته یو دایره وکړه داسي د دایره هغه مرکز چې دی خو د محیط سخه چې ده خط د اړ طرف سخه دغه ځای پوری مساوی برابر ده که نور نه په یل د سایکلار بخ به مجدد دي د سایکلار بچ د چاغه اکسل تر وتلې دي نو خو هغه چین چې دی چاغه شخان پک شي کتاب دي د شخان ګرد سره مساوی دي ترجیح ځای پوری په یو اندازه کې په شخان کې لاندې ورنست ګرد دی ګول نو په دغه باندې د دوزه خدای ما بینست الاله د سوات وری وکړو چې دایر خیر اګس کې ما بینست په ما بینست کې د دوزه خو لاړې درکم فطلع ندی به علم را و اطلاع برا و فرا دی به وینه هو د خپل قرون انډوال چې په دنیا کې په دوب څخندونه ول چیرې به وین په سوای په ما بینست کې الجحیم د دوزه قال برا بده ورته وای دغه جنتی واغته ورنال کې و ایت الله قسم دې په علای دا کیم دا قسم دا پار رازی لکم بلتیس بخبل پشتانم دا قسم استعمالی وای والله دا هو دا قسم سی بالله دا بی دا قسم سی تالله دا کی دا قسم سی دلتی پا کی بانی قسم آخست دی لکا پا والا لکا پا بل نوی والا بل بلا اغا بی کاری دلتی تی کاری والسی ویده تالله قسم می دیوی این به شک شان دا دی داغ این مخفف تو مسقالت سخ دی این چه مخفف تو مسقالت سی برای زمیری شان غاید ورسرنو این به شک شان دا دی کته تو خو نږدې وې له توردین له خامخه توردین چې ته ما هلاک برای د زمینو زوی به نږدې زده سره دوزخ کې کړی وې ستا دې د غم خبرې چې ته ما ته کولې چې د آخرت ما منم لاین خطا بس د خدای پاک فضل را باندې وسو که در سره تلې په خدای چې وسم زستا سره ولاړ وې نو بار دغه ورته وای قال دا جنتی وای وای تالله قسم دی این به شک شاند دی کته تو خو نږدې وې له خامخه توردین چې ته ما هلاک مجرد رد یاده رادیه و هلاک ته ویل کیږي نو دا اردا د داتو تورجین په خبره پوسی لکه توکرمین دا رقم څنګه د افعال د بابت څخه دوام د افعال د بابت څونه معنی بر اهلاک دی هلاک نه اهلاک نو له خامخه تورجین چې ته ما ته اهلاک راکه معنی په مرکی می دی واچه ما دی مرکی نو بر دغه قسم ورته چې بابا نشته چې ما دې د فساد کړو ولولا كنوي نعمت ونعمت انعام واحسان ربي زما دره يا ركز ما دره باحسان فرمانه ويسوي لكنت زبهم واي من المحضرين ده دغره حاضر كرسو سخ محضر في القران الكريم كراسي محضر ودغه توي چ ده سزا ده فار فزور راكش كي لك عسكر چني ولي جش يور بيشي دارك نو دول زبهم وصل محضرين وتسوي زبهم وصلوا كنت كره ده رحمه بين سي بور غرزه ولا ده لا فزل رباني وسد سبع چاي فرمزي مري فاند وجه تاز ما سركول ولولا كنوا نعمه ونعمت احسان ربي زما درب لخام خ كنت زبهم وسوي من المحضرين درا حاضر كرسو سخه د پاره د عذاب زب په داټاله کې وای افما نحن بميتين وسنه بر د خپل اندوالان ته ايا فما نحن نو مش خني بميتين مرکدون کې خنونه یو ګوره د مجلس خو دې شروع دې په مجلس کې پلاخ خپل د انډوال کې ساوکه چې راځي بولي خو هغه دې اوري په وجه کې ولاړ وروسته بارا بیا دې دغه د پر استفهام دې استفهام تقریری دې د تقریر دا معنی چې پښتنه کوي چې کوم شی چاته پلانې دې نهسته معنی خو دا غدي نه استي خو نو ورته ګوري تقریر معنی چې د خپل پښتنه کوي هغه معنی چې څوک کوي چې و درته وای دلته دې دې پښتنه کوي ایا فما نحن نو موږ نه یو به مې کین مړ کېدون کې نو موږ لکه چې مړ کېدون کې نو یو نه وای کې نو جنت خدای ابد زیدی په جنت کې به در چا د جنازه رخص یو چې راځي چې منظور لره وخت پلان یې مړ خدای دی په جنت کې مرګ نهسته نو دا پښتنه دې کې معنی چې سره ته چې وای کې نو یو مړ کېدون کې ابدی ژوند دی ایا فما نحن نو موږ نه یو به مې کین مړ کېدون کې